Napot, Erika, itt Mónika, elnézést kérek, hogy itt Ja. telefonálgatok, de csak azért szólok, hogy holnap nem leszek, hanem szerdán. Holnap egyáltalán nem leszek. Aha, akkor szerdán Közbe 10. jött valami, és igen, szerdán leszek csak itt a VMS irodában 11-ször, úgyhogy akkor bebírjön. Én nem lesz késő, mert nem leszek itt ma Jó van, holnap. akkor hogyha nem lesz késő, akkor szerdán viszem, hogyha neked úgy jó. Nekem jó lesz úgy szerdán, 11 után itt vagyok, csak itt szóltak, és akkor eszembe jutott, hogy megbeszéltük Aha, holnap jó, valamit. köszi, hogy szóltál. Akkor majd szerdán 11 óra után, 11 óra Egy körül, akkor. 5-10 perc átérek a BMS irodába, igen, a turisztikából ide. Jó, akkor Jó, szerdán rendben. vihetem. Igen, Jó, rendben. köszi szépen. Köszönöm, viszont Szia. hallásra. Szia.